kuonyesha kwa mapenzi la huyo mvulana. Sijui nifanye je, unanishangaza tambu sweti mina kolea, unaniliwaza jinsi mama unavonipea na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanila. Na nikwambie jinsi najisikia nikiikosa nitalia. Na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanila. Na nikwambie jinsi najisikia nikiikosa nitalia. Oh baby tena nataka kiro. Bana unanifanya wako sifuru kuti. Unaponi maliza kwa sauti yako ukinita, yani kama diva Cinderella senyorita. Penzi letu limenona nani kama wewe, unanifanya mina koma kufata mwengine. Na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanila. Nikwambie jinsi najisikia nikikosa nitalia. Oh baby.